agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, w środę mamy 21 dzień sierpnia i jest godzina 7. Przy mikrofonie Robert Grzędowski, ale zaraz odezwie się Krzysztof Zyblewski, bo czas na serwis trójki. Uwaga na burze, pojawią się w całym kraju. Będą się przemieszczać z zachodu na wschód kraju. Główne zagrożenia związane z burzami to intensywne opady deszczu. A warszawiecy upamiętnili ofiary tragicznego wypadku na przejściu dla pieszych na Mokotowie. Ja bym chciał, żeby moje dzieci były bezpieczne na chodniku, na przystanku, na przejściu dla pieszych. Można zwęzić jezdnię w tym miejscu, można je lepiej oświetlić. Kamala Harris już z oficjalną nominacją demokratów w wyborach prezydenckich za oceanem. Gwałtowne burze przejdą przez całą Polskę. IMGW wydało ostrzeżenia dla całego kraju. Według prognoz będzie silny deszcz i porywisty wiatr. Przetaczający się z zachodu na wschód Polski front atmosferyczny przyniesie dziś gwałtowne zjawiska pogodowe, wyjaśnia Janusz Zieliński, dyżurny synoptyk IMGW. Główne zagrożenia związane z burzami to intensywne opady deszczu, sumę opadów od 20 do 30 mm, a na wschodzie, a szczególnie południowym wschodzie, te sumy mogą nawet osiągać 40 czy 50 mm. Burzom również będą towarzyszyć silniejsze porywy wiatru do około 80 km na godzinę, a punktowo na południowym wschodzie i wschodzie nawet do 90 km na godzinę. Miejscami w czasie burz może padać grad. Witold Banach, Polskie Radio. Minutą ciszy i zapaleniem zniczy upamiętniono ofiary wypadku na warszawskim Mokotowie na ulicy Woronicza, gdzie tydzień temu zginęły dwie osoby. Kilkuset protestujących domagało się szybszej modernizacji stołecznych przejść dla pieszych. Przechodzili przez przejście, blokując ruch. To właśnie tu życie straciły dwie osoby, a kolejnych 8 uległo poważnym obrażeniom. Możemy się tylko domyślać, dlaczego to się wydarzyło. Ta głęboka pogarda dla życia i zdrowia innych ludzi, która w ułamek sekundy odbiera życie dwóch osób, a serca ich najbliższych roztrzaskuje na drobne kawałki na zawsze. Jechali wszyscy bardzo spokojnie, ale wystarczy, że jest jeden taki kierowca, który nie jedzie tak bezpiecznie. No i dzieją się takie rzeczy jak ta straszna tragedia, która się tutaj zdarzyła. Ja bym chciał, żeby moje dzieci były bezpieczne na chodniku, na przystanku, na przejściu dla pieszych. Można zwęzić jezdnię w tym miejscu do dwóch pasów, po jednym dla każdego kierunku. Można je lepiej oświetlić. Najlepiej jak postawimy te znicze jednak przy przejściu i blisko krawędzi jezdni, tak żeby one oddzielały pieszych od jezdni. Kierowca auta osobowego potrącił kobietę na pasach, a następnie wjechał w ludzi stojących na przystanku autobusowym. Stołeczny Zarząd Dróg Miejskich zapowiedział przebudowę przejścia na ulicy Woronicza. Odnalazła się zaginiona prawie dwa tygodnie temu na Dolnym Śląsku Izabela P. Kobieta nie chce kontaktu z rodziną, informuje prokuratura. Wczoraj w Bolesławcu zapukała do mieszkania znajomych, którzy powiadomili policję. 35-latka trafiła pod opiekę ratowników medycznych. Co się z nią działo od chwili zaginięcia? Żeby to wyjaśnić, będzie konieczne przesłuchanie, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska. Śledztwo, które zostało wszczęte dotyczące porwania, dalej kontynuowane. Co się z panią działo od 9 sierpnia do chwili obecnej? Tutaj konieczne będzie przesłuchanie Izabeli P. w charakterze świadka. Natomiast pani Izabela P. zastrzegła, że nie chce, aby informowano media i rodzinę o miejscu jej przebywania. Kobieta zaginęła na autostradzie A4. To tam znaleziono jej samochód i telefon. Rząd przyspieszy wprowadzenie rejestru przewozów wykonywanych przez firmy spoza Unii Europejskiej, zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił, to odpowiedź na postulaty polskich przewoźników. Przyspieszamy wejście w życie elektronicznej informacji i rejestracji na temat przewozów dokonywanych przez transportowców z państw trzecich, przez firmy przewozowe z państw trzecich spoza Unii Europejskiej. Od listopada elektroniczna rejestracja tych przewozów wchodzi w życie. To się wiąże z bardzo dobrym monitoringiem tych przewozów, które się odbywają, i eliminacją nieuczciwej konkurencji. Większej kontroli nad przewoźnikami z zagranicy, głównie z Ukrainy, domagali się polscy przewoźnicy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że problemy branży transportowej wynikają nie tylko z sytuacji na wschodzie, ale też ze spowolnienia gospodarczego w Europie. Kamala Harris już oficjalnie startuje do Białego Domu z ramienia demokratów. Symboliczną nominację ogłoszono na konwencji w Chicago. Formalnie głosowanie odbyło się wirtualnie już dwa tygodnie temu, by uniknąć problemów związanych ze zmianami prawa wyborczego w Ohio. How do you cast your vote? Oddając głosy na Kamalę Harris, członkowie 57 demokratów uznali wyjątkowość stanów i terytoriów, z których pochodzą. Delegaci z Maine chwalili się, że u nich jako pierwsze w Ameryce wschodzi słońce. Przedstawiciele Hawajów podkreślali, że urodził się tam Barack Obama. Szef delegacji z Massachusetts mówił, że w jego stanie powstały pierwsze szkoły i biblioteki. Louisiana chwaliła się jazzem, New Jersey piosenkarką Whitney Houston, a Tennessee rock'n'rollem. Gubernator Pensylwanii podkreślał, że jego stan jest kolebką amerykańskiej demokracji. Kamala Harris as the Democratic nominee for President of the United States. Thank you. Osobiście podczas połączenia wideo z Milwaukee w stanie Wisconsin, gdzie miała w tym samym czasie wiec wyborczy. Z Chicago Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz będzie sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Spoglądam na listę dźwięków do wypuszczenia. Jakieś X, jakaś niewiadoma tutaj się pojawi w tym serwisie. No oczywiście, niewiadoma na fali, ale poczekajmy. Najpierw tenis. Kilka chwil temu bowiem zakończył się pojedynek Magdaleny Fręch i z Argentynką Nadią Podorowską w pierwszej rundzie w Monterrey. Polka górą 6-4, 4-6 i 6-4. Turniej w Monterrey ma ranking 500 i stanowi okoliczność do bezpośrednich przygotowań przed US Open. Fręch, tak samo jak Świątek, Linet i Hurkacz, mają zapewniony udział w drabince głównej ostatniego w sezonie Wielkiego Szlema. Losowanie par w czwartek, tymczasem trwają kwalifikacje do otwartych mistrzostw USA i ważny krok wykonał Max Kaśnikowski, który pokonał Amerykanina Emilio Nawę 6-2, 2-6 i 6-2. Niestety za turniejową burtę wypadła Maja Chwalińska, która nie sprostała Mai Joint z USA 0-6 i 3-6. W tenisie nie tylko sport, ale i afera dopingowa. Jannik Sinner został przyłapany na dopingu klostebolu. To ta sama niedozwolona substancja, która kilka lat temu została wykryta w organizmie norweskiej biegaczki Teresy Johaug, a ostatnio polskiej kajakarki Doroty Borowskiej. Testy przeprowadzono w marcu. Włoski tenisista również stosował podobno maść, w której klostebol rzekomo się znajdował. Sinner jednak nie zostanie zdyskwalifikowany, będzie musiał za to oddać pieniądze i punkty za półfinał w Indian Wells. A teraz kolarstwo i wyścig dookoła Hiszpanii. Słoweniec Primož Roglič z grupy Red Bull Bora Hansgrohe dzięki zwycięstwu w czwartym etapie przejął czerwoną koszulkę lidera. Polacy niestety w tle. Na pierwszy plan natomiast wyszła, i to z hukiem, Katarzyna Niewiadoma, oczywiście dzięki niedzielnemu triumfowi w kobiecym Tour de France. Polka od dobrych 10 lat ściga się w zawodowym peletonie. Mimo że jest zawodniczką ze ścisłej czołówki, brakowało jej takiej silnej pieczątki istotnego zwycięstwa. Przed rokiem została mistrzynią świata w kolarstwie gravelowym i to był impuls dający wiarę w pokonanie najsilniejszych rywalek. Wydaje mi się, że taka zmiana doszła właśnie podczas Mistrzostw Świata Gravelowych w 2023 roku, kiedy wygrałam pięczową koszulkę i tak naprawdę byłam w stanie pokonać Dani. Wydaje mi się, że to był taki kluczowy moment dla mojej pewności siebie i też zrozumienia, jakie może popełniałam błędy podczas wyścigów wcześniejszych. Także rozpoczynając ten sezon, widziałam, że jeżeli trochę może inaczej podejdę do wyścigów, czy inaczej zacznę planować swoje przygotowania, spędzę więcej czasu na zgrupowaniach wysokogórskich, to że będę w stanie przygotować się do jak najlepszej formy i walczyć o zwycięstwa, co udało się. Na szczęście. A kolarstwo gravelowe to takie jak szosowe, tylko nie za bardzo jeździ się po szutrach. Sport w Trójce wróci za godzinę. Posłuchamy o nabytku koszykarskiego Śląska Wrocław, rodem z NBA. Światowy Dzień Optymisty mamy dziś i o poranku testuje pogoda ten nasz optymizm, przynajmniej przy Myśliwieckiej, bo słońca brak, chmury wiszą, wieje chłodny wiaterek. No będzie dziś testować ten słynny polski optymizm pogoda, bo w ciągu dnia z zachodu na wschód kraju przemieszczać będą się opady deszczu i burze, a lokalnie możliwe będą też opady gradu. A jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, to na północnym zachodzie i zachodzie kraju będzie to od 20 do 23 stopni Celsjusza, około 26 stopni będzie w centrum, nawet 31 na południowym wschodzie, ale to zanim deszcze przegonią ciepłe powietrze poza wschodnie granice Polski. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Electa Explore. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4299. Teraz za 3999 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Już prawie 10 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. I druga godzina naszego porannego, środowego spotkania. Dziś rozmawiamy m.in. o pomysłach na zmiany w przepisach dyscyplin sportowych. Zdecydowanie usunąłbym oceny za jakość skoków narciarskich. Na pierwsze miejsce wysunąłbym tylko odległość, bo to jest po prostu zabawa z tymi ocenami i po prostu są różne kontrowersje. Co na to Darek Urbanowicz, fan skoków? Jestem za. Ale nie tylko państwo chcieliby usuwać noty za styl, okazuje się, że można też je dodać. Ja to bym w piłce nożnej zrobił taką rewolucję, jak przykładowo na przykład w koszkówce. Gol zza środkowej linii boiska za 3 punkty, albo za, nawet za 5, za pola karnego właśnie za 2 punkty, a z przewrotki za 3 punkty i myślę, że wtedy rozgrzałoby to strzelców i ta piłka stałaby się taka bardziej ekspresyjna, no i więcej goli by padało. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie z Gdańska. Pozdrawiamy również. To chyba musielibyśmy jeszcze gol strzelony bezpośrednio przez bramkarza jakoś wycenić. No na pewno. Ja bym jeszcze dodawał taki element, aby bramka się powiększała o metr co 10 minut w przypadku, kiedy nie ma goli. Ale jest to technologicznie do zrobienia. Tak, jest to technologicznie do zrobienia. Myślę, że jak najbardziej. Dlaczego nie? No i to, co jest wróg, bo to mi się podoba ten przepis, że za żółtą kartkę 10 minut na ławie rezerwowych do przemyślenia. No tak, w piłce można by sporo zmienić. Rozmawiamy dziś także o rozjeżdżaniu lasów przez motocyklistów, kładowców. Ja póki co jeżdżę rowerem po lasach, bo na razie jeszcze wolno, ponieważ na przykład w Alpach już wprowadzają zakazy i rowerami też już po górach nie wolno zwykłymi, nie elektrycznymi jeździć. I co mi najbardziej przeszkadza, to wcale nie jakieś krosy, już kłady jakby co bardziej, ale hałasy to bardziej piły służb leśnych, które tam wycinają lasy, a już najgorsze to jest, to przejadą sprzęty od wycinki, jakieś harwestery, to tak drogi zryją, że po prostu rower to trzeba nieść, a nie jechać po górach rowerem. Także tyle chciałem powiedzieć. Dziękujemy także za ten głos. No i jak się okazuje i w przypadku sportu, i w przypadku tych górskich wycieczek trochę ponarzekaliśmy o poranku. Udało mi się państwa do tego podpuścić, do tego drobnego narzekania w Światowym Dniu Optymisty, ale być może my Polacy po prostu tak mamy, że optymizm nie jest naszą narodową cechą. No, spróbujemy to wyjaśnić jeszcze przed 7:30. To jest druga godzina porannej audycji w Trójce. Olga Szućko audycję realizuje. Kuba Witkowski program przygotował. Stanisław Perzyna odbiera telefony. Ja się nazywam Robert Grzędowski. Zapraszamy. One more year. Na zegarach już 16 po 7, a drugi utwór po 7 to u nas piosenka dnia w Trójce i tak będzie też dziś. Flicker of Light zaprezentujemy, czyli najnowszy singiel Loli Young. W nadchodzących miesiącach będzie go można usłyszeć na żywo podczas licznych koncertów angielskiej artystki w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Ciekawe, czy Gosia Jakubowska się wybierze na któryś z tych koncertów. A z tego co wiem, jest fanką Loli Young. W sumie można zapytać Gosi, napisać do niej, może dziś po 19 w rotacji na takie pytanie odpowie. A teraz już Flicker of Light. Niby dziś Światowy Dzień Optymisty, ale no już polecie. I polecie. Na pewno zdążyli Państwo takie słowa usłyszeć. Jak u Taco Hemingwaya, koniec lipca, za chwilę już znów zima. A w sierpniu, o, to już w ogóle. Dni są coraz krótsze, już dawno po żniwach, czas ruszać do szkoły, a potem zaraz na groby ze zniczami. No jest to oczywiście taki przerysowany obraz typowo polskiego, nierzadko w męskim wydaniu, pesymizmu i narzekania. A pytanie, skąd w nas takie malkontenctwo? W Światowym Dniu Optymizmu odpowiedzi poszuka Jacek Frenzel. Lato i polecie. Zaraz będzie dzień krótszy, o 20 jest już ciemno, a przecież nawet jeszcze nie było wakacji. I kiedy tu wypocząć? To narzekanie bierze się od naszych przodków, które odziedziczyliśmy. Doktor Beata Rajba, psycholog, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Takie kwestie jak brak zaufania, jak sceptycyzm, jak wewnętrzny sprzeciw, ale też taka chęć obrony tego, co do nas należy. Więcej z nas Polaków optymistów czy pesymistów? Sama nie wiem. Ja optymistka. W jaki sposób się przejawia optymizm? Trzeba być dobrze nastawionym do wszystkiego. Myśleć o tym, co było, co się kończy, czy o tym, co jeszcze przed nami? A to też. Optymizm jeszcze nikomu chyba nie zaszkodził. Większość Polaków jest optymistami. 70%, to są badania opublikowane pod koniec zeszłego roku, uważa, że jest w miarę dobrze, czyli tacy umiarkowani optymiści. A tylko 30% jest pesymistami, ale z drugiej strony tego nie widać w języku. Nie widać tego w komunikacji, dlatego że polski small talk to jest taka tendencja do narzekania, czyli podtrzymujemy rozmowę poprzez narzekanie, snujemy czarne scenariusze, na coś utyskujemy i to pozwala nam podtrzymywać rozmowę, jednocześnie nie dotykając tematów osobistych. Z umiarkowanym optymizmem do przemijania podchodzi związany z kabaretem Bartosz Gajda na swoim kanale internetowym. O, no i kwitnie rzepak, zaraz kukurydzę skoszą, będzie polecie, godzinę się przestawi, na groby trzeba jechać i Sylwester i koniec, polecie. A jeszcze nawet majówki nie było. Narzekanie bierze się ze skłonności naszej do porównywania się z innymi. I to niestety bardzo często ogranicza umiejętność czerpania radości właśnie z chwili obecnej. Katarzyna Oracz, menadżer do spraw szczęścia i wellbeing ekspertka. Mamy lato, jedziemy nad morze, a tam co? Woda zimna w morzu, pogoda nie taka. Nie ma gdzie się rozłożyć na plaży, bo tyle jest parawanów. Jest drogo, tłocznie, nie ma miejsca w restauracji. Za gorąco, za zimno. A za chwilę nadejdą nam kolejne powody do narzekania. Przybliża nam się wielkimi krokami jesień. Dzień krótszy. Każdy pretekst jest dobry do narzekania. Myślę, że młode pokolenie jest pozytywnie nastawione. To częściej osoby, wydaje mi się, że starsze są, tak bym powiedział, malkontentami i narzekają. A jak pan by zaczynał urlop, to w pierwszym dniu już myśli pan o jego końcu, czy raczej cieszy się tym, że jest dużo tego czasu urlopowego? Zdarza mi się tak czasami, że już odliczam te dni niestety pierwszego dnia, że to jest jednak, jak się gdzieś wierzę, powiedzmy na dłużej, na jakieś 7 dni, to już pierwszego dnia, że dlaczego to już koniec i już za parę dni trzeba niestety wracać. Według badań tylko 5% sądzi, że my Polacy nie narzekamy. 95% jest tego zdania, że narzekamy, więc jak tak sobie myślimy, no to tak czynimy. Czy Polacy są optymistami? Trudno powiedzieć. To zależy. Raczej nie chyba. Polacy są raczej tacy smutni, zawsze taki przygnębieni, przynajmniej tak jak patrzy się na ludzi. A ty jaka jesteś? To zależy od humoru, ale ludzie podobno mi mówią, że się często uśmiecham, więc ja raczej jestem zawsze pozytywnie nastawiona. Wprawdzie optymizm jest i uwarunkowany genetycznie, i uwarunkowany tym, jakie postawy prezentowali nasi rodzice, ale jednak można siłą woli po prostu nauczyć się myśleć optymistycznie, co ma bardzo wiele dobrych efektów, dlatego że osoby, które są optymistyczne, mają na przykład dłuższą oczekiwaną długość życia, ponad 85 lat. Mają mniejszy poziom stresu, lepsze zdrowie, jak już chorują, to szybciej zdrowieją, mają lepszą jakość życia, czyli tak naprawdę im się opłaca być optymistami. No pewno, lepsze życie, ciekawa praca, dobre zarobki, a od jesieni zapowiadają podwyżki cen i nawet nie zdążyłem zatankować taniej w wakacje. No, Jacek Frenzel sobie ponarzekał. Lubimy narzekać, prawda? Choć, jak słyszeliśmy, 70% Polaków to optymiści. Gdzie się oni kryją? Może słuchają teraz Trójki. Coś optymistycznego proszę nam powiedzieć. Zadzwonić do nas na 2 2 7 3 i sprzedać nam jakąś optymistyczną informację. Powiedzieć jakieś optymistyczne zdanie, coś wesołego. Jak Stefan Friedman, wesołego alleluja na przykład. To coś optymistycznego, w końcu dziś Światowy Dzień Optymisty. Prawda? Mimo, że jesteśmy z Polski. Warszawa, Dworzec Wschodni, znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Chociaż raczej stoję z boku, to się lubię wymążyć. Zapisuję kilka wersów, mam wyraźny brak formy. Jestem późny Grzegorz Rasiak, więc się nie będę pocić. Długo nie widziałem lata, w duszy jesień mi siąpi. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Kocham nadwiślański świt, który miesza mnie z błotem. Listopadową mgłę, która przechodzi smogiem. Wspólną traumę sprzed lat, o której było już trochę. Uśmiech Filip

Jak najbardziej optymistycznie i z uśmiechem przywitam Annę Hardej, ale czy ma wieści optymistyczne, to się okaże. Radionawigator Trójki teraz. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, bardzo bym chciała, ale niestety są korki, na przykład na trasie S11 mamy zator między węzłami Koninko i Krzesiny w stronę Poznania. Na trasie S5 też są problemy z przejazdem, to pomiędzy węzłami Szubin Południe i Pałuki. Na 91 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery i zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. Na trasie S6 trzeba uważać, to pomiędzy węzłami Gdańsk Lotnisko i Gdynia Wielki Kack w okolicach 330 km trwa sprzątanie jezdni, a konkretniej chodzi o substancję ropopochodną na prawym pasie w kierunku Gdyni. No i właśnie ta jezdnia jest zwężona. Problemy z przejazdem także na drodze numer 11 Bobolice Szczecinek. Dwa samochody osobowe zderzyły się na 85 km, no i droga jest zamknięta w obu kierunkach. I jeszcze Zakopianka, która stoi na odcinku Głogoczów-Mogilany. Większy zator jest w stronę Krakowa, no bo tutaj jest budowana kładka, no i są utrudnienia, które mają potrwać do czwartkowego popołudnia. Dziękujemy za tę informację. Radionawigator wraca za niecałą godzinę. Może nieco bardziej optymistyczny. Pytanie, czy z uśmiechem i z radością przeczyta informacje ekonomiczne Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, z uśmiechem i z radością i same dobre informacje. No nareszcie. Zapraszam. O dwa miesiące wcześniej niż zwykle rozpoczął się na portalach ruch poszukujących mieszkania na wynajem. Dla wynajmujących to zawsze stres, czy osoba, z którą podpisują umowę, będzie płacić w terminie. O tym czytamy dziś w Pulsie Biznesu, a tymczasem jak wynika z badań, Polki i Polacy płacą czynsze. W hierarchii opłat czynsz najmu zajmuje wysokie miejsce przed rachunkami za media czy ratą kredytu, mówi Katarzyna Dębska z Polityki Insight. 55% osób płaci zawsze na czas. Około 26% najemców i najemczyń deklaruje, że zdarzyło im się tylko raz opóźnić z płatnością. I w większości było to opóźnienie dłuższe niż tydzień. Dla większości badanych jednorazowe opóźnienie jest wybaczalne, ale powinno być dobrze uzasadnione. Tu mowa o utracie pracy na przykład, albo o koniecznych wydatkach na zdrowie. Pierwsi beneficjenci programu Moja Elektrownia Wiatrowa dostaną pieniądze. Na przydomowe wiatraki Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypłaci im ponad 500 000 zł. A przeszło 36 milionów złotych fundusz przekaże na zazielenienie 6 polskich miast. Najwięcej dostanie Poznań, 14 milionów, reszta trafi do Warszawy, Łodzi, Rzeszowa, Żyrardowa i do Białogardu. Coraz więcej Polek i Polaków oczekuje, że będzie mogło zapłacić bezgotówkowo w miejscach, które są częścią infrastruktury miejskiej. 58% osób chce płacić cyfrowo w transporcie publicznym, 54% na miejskich parkingach, a 45% oczekuje płatności cyfrowych w miejskich toaletach, mówi Zbigniew Wiśniewski, wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa. Preferencje zakupowe polskich konsumentów diametralnie ewoluowały na przestrzeni ostatniej dekady w stronę samoobsługi i płatności elektronicznych. Rozwój płatności cyfrowych to również krok w stronę rozwoju przestrzeni miejskiej oraz w dalszej kolejności możliwość wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, które poprawią jakość i komfort życia mieszkańców i obsługę turystów. Za tymi zmianami powinni podążać włodarze miast i tworzyć infrastrukturę, która będzie odpowiadać na te potrzeby. Polski Bank Pekao oraz niemiecki Commerzbank poinformowały litewskie organy nadzoru o swoich planach prowadzenia działalności na Litwie. Nie potrzebują one licencji na prowadzenie działalności tam, ponieważ są to banki działające w Unii Europejskiej. Borówki były w lipcu najczęściej spożywanymi w Polsce owocami jagodowymi. 56% wybierało właśnie te owoce. Na dalszych miejscach były maliny i czereśnie, a jeśli chodzi o ceny borówek, to na lubelskiej giełdzie Elizówka i na warszawskich Broniszach płacimy 18 zł za kilogram, a w Wielkopolsce 24. Niemcy zadowoleni z efektu UEFA Euro 2024, bo turystyka przyjazdowa w czerwcu odnotowała wzrost o 15%. Jak podaje niemiecka centrala turystyki, liczba międzynarodowych noclegów w hotelach i w pensjonatach wyniosła wtedy blisko 9 milionów. Dolar dziś rano kosztuje 3,84 zł, euro 4,27, frank szwajcarski 4,50, a funt brytyjski 5 zł. No No muszę przyznać, że było umiarkowanie, ale optymistycznie. Szklanka do połowy pełna, choć te najlepsze informacje z milionami w tle to akurat dla niemieckiej gospodarki nam się dzisiaj trafiły. Dziękuję Sylwii Zadrożnej i spoglądam na mapę pogodową, a konkretnie na mapę opadów. Pada już o tej porze na zachodzie Polski, między innymi w Legnicy i tak te opady będą się przesuwać w ciągu dnia. Bardzo spokojnie, przesuwam po godzinie i one też się przesuwają w stronę wschodniej Polski, miejscami będą zanikać, a późnym wieczorem znikną. Przesuną się już nad Białoruś i Ukrainę. Uwaga, bo lokalnie w ciągu dnia, tam gdzie będą te chmury przechodzić, możliwe będą też opady gradu i burze. Na północnym zachodzie i zachodzie kraju będzie dziś od 20 do 23 stopni Celsjusza, około 26 stopni będzie w centrum, nawet 31 na południowym wschodzie, ale to zanim te przesuwające się chmury wypchną ciepłe powietrze na wschód. A to się trafił tytuł w Dniu Optymisty. Lady Gaga i Bruno Mars w trójce na 24 minuty przed 8. Die with a smile. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'm gonna love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on A może coś optymistycznego sobie powiemy? Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałem powiedzieć coś optymistycznego. Nie poszedłem dzisiaj do pracy, wsiadłem w samochód i jadę do mojej córki do Dźwierzyna. Ja nie wiem, czy podróż do Dźwierzyna jest optymistyczna, ale pierwsza część tej wypowiedzi na pewno była optymistyczna. Coś pozytywnego. To złożyłem wniosek o zwrot VAT-u, bo mam nadpłacony urząd skarbowy. Bez problemu to wszystko przebrnie, przepcha i będzie łatwo, miękko, gładko. To się nazywa optymizm. Pytają się człowieka na Syberii, jak tam się żyje i tak dalej, a on mówi, no u nas w porządku, mówi, trochę zimno, ale 9 miesięcy zima, a później lato, lato i lato i lato. To jest dopiero optymizm, prawda? No prawda, po prostu prawdziwy sztos. Na drugą czasu będę jeszcze raz przeżyć to, co się przeżyło, choć wszystkim wokół lat już przybyło. Trzeba być gorszym, by potem stać się lepszym. Trzeba być głupim, by móc stać się mądrzejszym. Można jawnie i można kochać skrycie. Na szale rzuciliśmy dzisiaj swoje życie. By czuć upadek, z wysoka spaść trzeba. Być na dnie, by móc sięgnąć nieba. Tu nie ma sensu na czworo dzielić włos. Na sztos rzuciliśmy swój życia los, życia los. Żeby móc powrócić, trzeba nic nie mieć, by chcieć swój los odwrócić. Kto raz poszukał, kto raz choć był uczciwy, na sztos rzuciliśmy swój życia los, ludzie żywi. Podaj mi rękę, opowiem ci piosenkę. Chcę kochać ciebie z każdym dniem więcej. Na sztos rzuciłem dla ciebie życia los. Na sztos rzuciliśmy swój życia los, życia los. 17 minut mamy jeszcze do godziny 8 i rozmawiamy sobie o poranku w trójce o optymizmie w Światowym Dniu Optymisty. Chciałem zauważyć, że pesymista to były optymista. I naszych dziadków bym do tego nie mieszał, bo znając swoich dziadków i sąsiadów, również dziadków już niestety świętej pamięci. Ale ja nie słyszałem, żeby oni narzekali. Choć im było na pewno znacznie ciężej. A może optymista to także były pesymista, a pesymista to były optymista? Przecież się zmieniamy. Zapraszamy do trójki. A teraz będziemy mówić o optymistycznej postaci na pewno, bo rozpoczynamy, odliczając dni do Igrzysk Paralimpijskich, cykl Wielka Piątka. Będziemy jeszcze przed startem Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu przedstawiać Państwu największe postaci polskiego paralimpizmu, sportowców, którzy nazdobywali medali, ale też stali się inspiracjami dla wielu kolejnych. No i właśnie, rozpoczynamy ten cykl. Pamiętają Państwo być może Wielką Dziesiątkę, Złotą Dziesiątkę, cykle Norberta Michalaka. O Wielkiej Piątce opowiadał będzie Paweł Pawlica. Wielka Piątka. A zaczynamy od sylwetki człowieka, który jest zdecydowanie najbardziej doświadczonym i utytułowanym polskim paralimpijczykiem. Start w Paryżu, bo tak, szykuje się do startu w Paryżu, to będą jego czwarte igrzyska. Z tych w Londynie i w Rio przywiózł 3 medale, złote i 1 srebrny także. W Tokio niestety miał defekt roweru, wykluczył go on z walki o miejsce na podium. Rafał Wilk, bo o nim mowa. Mimo 50 lat na karku nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i na wielu zawodach pokonuje dużo młodszych od siebie zawodników. Poland's Rafał Wilk in red held a narrow lead after two of the three laps. 2 złote medale w Londynie. Złoto i srebro w Rio de Janeiro. Od 2012 roku do 2016 absolutna dominacja w zawodach Pucharu Świata, Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy. Półki, regały i gabloty w domu Rafała Wilka uginają się od medali i pucharów w kolarstwie ręcznym. Pochodzący z Łańcuta zawodnik jest jednym z najbardziej utytułowanych i doświadczonych polskich paralimpijczyków. To są igrzyska, to jest raz na 4 lata. Mówię, człowiek jeździ co roku na Mistrzostwa Świata, ale to w życiu nie jest coś takiego właśnie jak igrzyska paralimpijskie, gdzie jest tych sportowców mnóstwo. Zanim Rafał Wilk trzykrotnie wysłuchał Mazurka Dąbrowskiego na igrzyskach paralimpijskich, w jego uszach i sercu brzmiał warkot silników. Był jednym z najlepiej zapowiadających się młodych polskich żużlowców. Ścigał się z najlepszymi i zdobywał mistrzowskie tytuły. Przez 2 lata zdobywaliśmy drużynowe mistrzostwo Polski w 1994 i 1995 roku. W 1993 też z Piotrkiem Winiarzem zdobyłem wicemistrzostwo Polski młodzieżowe, wicemistrzostwo Polski par klubowych. Ale start wygrywa kto? W kasku czerwonym Rafał Wilk. Młody zawodnik oprócz motocykli uwielbiał narty i jazdę na rowerze. Często na mecze żużlowe między Krosnem a Rzeszowem przyjeżdżał na rowerze w ramach treningu. Myślę, że ten okres był taki obiecujący i... No i cóż, no i później też pewnie przychodzi ten przełom taki, że kończymy wiek juniora, przychodzi nagle wiek seniora. Cały sportowy świat Rafała Wilka zawalił się 3 maja 2006 roku. Tego dnia na torze w Krośnie miejscowa drużyna w składzie z Wilkiem podejmowała zespół z Grudziądza. W 8 biegu wychowanek rzeszowskiej stali nie opanował motocykla i upadł na prostej startowej. W odbijającego się od bandy zawodnika z całym impetem wjechał rozpędzony do blisko 100 km na godzinę jego klubowy kolega Martin Waculik. Rafał Wilk doznał urazu kręgosłupa i stracił czucie w nogach. Jak pierwszy raz usiadłem na wózek i, no i z bratem właśnie wyszliśmy na spacer, no i pierwsze łzy w oczach, nie, i, no i tak sobie myślę, jak tak moje życie ma wyglądać do końca, że ktoś mnie ma wozić, nie, no to nie chcę, żeby tak moje życie pewnie wyglądało. Motywacja do powrotu do sportu zastąpiła złość i bunt. Dzięki wsparciu rodziny i przyjaciół Rafał Wilk wsiadł na specjalny rower wyścigowy napędzany siłą rąk i zaledwie 6 lat po wypadku na torze żużlowym w Krośnie mógł wznieść ręce w geście triumfu. W Londynie w 2012 roku zdobył 2 złote medale. Czy ktoś jeździ na wózku, czy nie wiem, biega o protezie, czy jest całkowicie zdrowy, to sport jest jeden, bo sport łączy i myślę, że to jest cała idea sportu, bez względu na to, w jakiej kto jest, nie wiem, pozycji, czy siedzącej, czy stojącej. Sprawdziliśmy, co słychać u najlepszego polskiego handbajkowca na tydzień przed igrzyskami. Halo? Znaczy ja jestem jeszcze na obozie, że od 2 tygodni jestem na obozie, takim wysokogórskim w Wiedzinio. Także jeszcze 2 tygodnie, także tak naprawdę ja zjeżdżam dopiero 3 dni przed startem, także ja będę w Paryżu dopiero 1 września. Także na razie jeszcze tak, bo powiedzieć, ostatnie ślisy przed startami. To by było zdrowie, a na resztę poczekajmy. Rafał Wilk w tym roku skończy 50 lat, ale jest jak wino, z wiekiem coraz lepszy, przyznaje prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego Łukasz Szeliga. Jedzie na swoje 4. igrzyska i patrząc też na PESEL Rafała, to też dowód olbrzymiej determinacji, zaangażowania, pracowitości, oczywiście tego talentu sportowego nigdy mu nie brakowało. Rafała Wilka na paryskich trasach będzie można zobaczyć 4 i 5 września. W handbajkach w kategorii H4 w jeździe indywidualnej na czas będzie miał do pokonania 28 km. Ze startu wspólnego będzie musiał zmierzyć się z dystansem ponad 70 km. Wielka Piątka. Ikona, inspiracja, a jeszcze sukcesy na pewno przed nim. Rafał Wilk otworzył cykl Wielka Piątka, który w kolejnych dniach będziemy w Trójce kontynuować. I wanna know what everybody Travis i Bass w Trójce. Mamy 7,5 minuty do 8 i mamy Światowy Dzień Optymisty dziś. I Państwa głosy w audycji porannej 22 i 7 trójek. Ja chciałem w sprawie pesymizmu. Co to jest pesymista? Były optymista, dobrze poinformowany. No ale skoro mamy Światowy Dzień Optymisty, to może to jakoś odwrócimy. Może optymista, czyli były pesymista bez FOMO. O, na przykład. Coś optymistycznego o poranku chętnie od Państwa usłyszę, a myślę, że inni słuchacze także. Rozgońmy te deszczowe chmury, przynajmniej tak prywatnie. Niech to będzie obrazek odwrotny niż w kreskówkach. Tam zawsze taka chmurka z deszczem nad tym pechowym bohaterem, a u nas niech to będą takie dziury w chmurach i promienie słońca nad nami przebijające się po optymistycznych wieściach, po optymistycznych słowach od słuchaczy Trójki. 22 i 7 trójek. Zapraszamy. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill. But it's so dark inside, I throw the windows wide. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. And fields of flowers grow. I'm falling in love. Maybe